Hej, det är jag med Claudia. Kan man säga att jag bara bästa som... Ja, som... Ja, jag gillar alla mina kompisar, de bästa i världen. Och så gillar jag min familj, eller jättemånga. Jag gillar allt. Jag gillar godis, och jag gillar chips, jag gillar läsk, och jag gillar många saker. Jag gillar mera saker, och ja... Ja, vad kan man säga? Hejdå.